ved at skrige, da jeg så min pige med sin eks-fidus, hun havde før mig. Han var stor og sportig, muskuløs og hurtig, og alligevel sagde jeg, du er kvej. Gå, mens du er dugfrisk, jeg slår dig til plukfisk, skrid så i en vældig fart. Tager du ikke chancen, bliver det ambulancen snart. Ja, det var lige hvad jeg sagde. Det var lige hvad jeg sagde. Men jeg sagde det altså først, efter han var stukket af. Hvorfor risikere det værste, når man har respekt for sin kæreste? Senere på dagen drøftede vi sagen. Hun var træt af mig og den type mænd. Jeg bekendte en slap mand, bange bukser papband. Men så sagde jeg, ved du hvad, lille ven? Du er en brændt en mejse, som kan ryge og rejse. Piger kan jeg sagtens få. Bare lad det ramle, dig vil ingen samle på. Ja, det var lige hvad jeg sagde. Det var lige hvad jeg sagde. Men jeg sagde det altså først, efter hun var stukket af. Helt urskridt med knøjsende hage, svor hun aldrig mere kom tilbage. Men den næste morgen var hun sød som våren, og hun bad mig glemme hvert lille ord. Først var jeg selvfølgelig mopset og lidt kølig, men så faldt en tårer ned på mit bord. Og jeg elsker bier, jeg må ærligt sige, at jeg kun kan elske dig. Lad os aldrig mere skændes og diskutere, nej. Ja, det var lige hvad jeg sagde. Det var lige hvad jeg sagde. Men jeg sagde det altså først, efter hun var stukket af. Men en time efter kom Hildur og sagde, lad os tage os en biltur. Men de her bekendte politibetjente stoppede os og undersøgte min vogn. Dækkene var nedslidt, rette havde det gik. Bremsen virkede ikke helt efter loven. Da de midt på gaden skudte sig nummerpladen, sagde jeg, først skal I dog have. Inde fuld af far her, jeg kan sagtens klare jer. Ja, det var lige hvad jeg sagde. Det var lige hvad jeg sagde. Men jeg sagde det altså først, efter de var stukket af. Ja, det var lige hvad jeg sagde. Det var lige hvad jeg sagde. Men jeg sagde det altså først, efter de var stukket af. Ja, yeah.